ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में पंचदश मंत्र विचार कर रहे हैं। तो सिद्धांति ने कह दिया, प्राण का विशिष्ट नाम से आमंत्रण किए जाने पर भी बृहन पांडरवास सोम राजन इस प्रकार की कह करके फिर भी शब्द ग्रहण नहीं किया। प्राण अगर चेतन होता, कर्ता भोक्ता होता, तो उसके द्वारा शब्द ग्रहण होना चाहिए था, किंतु शब्द ग्रहण नहीं हुआ। इसे निर्णय हुआ कि प्राण अभोक्ता है, अचेतन है, जड़ है। इसके ऊपर अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, संबोधन नाम अग्रहस तत्कृत अनात्मत्व दोषस्य तोदिष्टात्मनोपि तुल्य इति संकते। पूर्व पक्ष कह रहा है संबोधन जो नाम से किया गया वो सब नाम का अग्रह ग्रहण नहीं किया, और तत्कृत अनात्मत्व दोष, अगर वो आत्मा होता, चेतन होता, तो वो नाम ग्रहण करना चाहिए था, किंतु नहीं किया, तो अनात्मत्व दोष ये आया। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं तोदिष्ट आत्मनोपि तुल्य, ये तो आपका मत में वो तुल्य है, क्यों? तो जब उसको नाम से बुलाया गया, अगर आपका जो इष्ट आत्मा है वो भी तो विद्यमान था, तो वो क्यों फिर ग्रहण नहीं किया? उसको ग्रहण करना चाहिए था, तो ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए आप जिसको आत्मा कहते हैं वो भी अनात्मा हो जाएगा। तुल्य इति संकते, पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। व्यतिरिक्त पक्षे अभी अप्रतिपत्तेर अयुक्तम इति चेत, अर्थात प्राण व्यतिरिक्त शरीर में भोक्ता है, अर्थात यह शरीर में भोक्ता प्राण से व्यतिरिक्त और कोई है। इस पक्ष में भी अप्रतिपत्तेर संबोधन किए जाने पर भी उसका प्रतिपत्ति नहीं हुआ, प्रतिपत्ति नहीं अर्थात ग्रहण नहीं किया। संबोधन का ग्रहण नहीं करने से अवभोक्ता होता है, ये आप कहते हैं, तो आपका मत में भी तो वो समान है, तो वो भी तो फिर भोक्ता नहीं होगा, अभोक्ता हो जाएगा, किंतु आप उसको कहते हैं वो भोक्ता है, तो इसलिए आपका बात अयुक्तम। प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता पक्ष में भी संबोधन का अप्रतिपत्ति होना ये बात ठीक नहीं है, अर्थात वो तो संबोधन का ग्रहण करना चाहिए था। आठ नंबर ये देख लीजिए टिप्पणी, संबोधन अप्रतिपत्तेर अभोक्तृत्व कारणत्वम न युक्तम, अयुक्तम कहा गया। तो संबोधन का अप्रतिपत्ति प्राण में हुआ, इसलिए प्राण अभोक्ता हो गया। तो संबोधन का अप्रतिपत्ति आपका आत्मा में भी तो हो घटता है, अर्थात वो भी तो जाना नहीं जानने से, किंतु आप तो उसको भोक्ता कह देते हैं। तो संबोधन अप्रतिपत्तेर अभोक्तृत्व कारण जो आप कहते हैं वो अभी ठीक नहीं होता है, तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में संग्रहितम चोद्यम विवृणोति, ये जो शंका अभी संग्रह वाक्य से कह दिया गया इसका अभी विवरण करता है। पूर्व पक्ष का ये शंका है, इसलिए पूर्व पक्ष विवरण करता है। यस्य प्राण व्यतिरिक्तो भोक्ता, यस्य सिद्धांतिनः, जिस सिद्धांति का प्राण से भिन्न भोक्ता है, तो भोक्ता सिद्धांति न आत्मा न हुआ, ऐसे दिया है ना टिप्पणी, नव टिप्पणी में तव मते। अच्छा तव मते सिद्धांति मते पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्राण व्यतिरिक्तो भोक्ता तस्यापि तस्यापि अर्थात वो प्राणस्य प्राण व्यतिरिक्त जो है भोक्ता है वो भोक्तुर आत्मनो वा बृहन इत्यादि नाम भी संबोधने। तो बृहन पांडरवास सोम राज इस प्रकार के नामों के द्वारा संबोधने संबोधने किया जाने पर सति बृहत्वादि नामना तदा तद विषयत्वात् प्रतिपत्तिर्युक्त। ये जो बृहत् सोम ये पांडरवास इत्यादि ये सब नाम का तदा तदा अर्थात टीका में कह दे सुषुप्ति काल तदा तदा सुषुप्ति दशायां प्रतिपत्तिर्युक्त तदा अर्थात सुषुप्ति दशा में तद विषयत्वात् तद विषयत्वात् अर्थात वो सब शब्द का विषयत्वात् टीका में कहते हैं तद विषयत्वात् इति अतिरिक्त आत्म विषयत्वात् प्राण अतिरिक्त आत्मा को विषय करेंगे ये जो बृहन पांडरवास इत्यादि ये सब शब्द तो होने से आप जिसको भोक्ता कहते हैं प्राण से व्यतिरिक्त है यह सब बृहन पांडरवास इत्यादि शब्द उसका नाम हो जाएंगे। तो नाम हो जाने से प्रतिपत्तिर्युक्ता उसको शब्द श्रवण करना चाहिए था। तद विषयत्वात् अर्थात तद विषयत्वात् टीका में कह दिया अतिरिक्त आत्म विषयत्वात् ये सब जो नाम है वो आप जिसको आप सिद्धांति जिसको आत्मा कहते हैं उसी को ये विषय करेगा ये सब शब्द। तो होने से वो सब सुनना चाहिए वो शब्द ग्रहण करना चाहिए। अच्छा टीका में हस्ते आगे ये पूर्व पक्ष सिद्धांति के ऊपर दोष दिखाता है। देखिए अर्थात आपका जो भोक्ता है जिसको कहते हैं उसको शब्द श्रवण करना चाहिए था वो भी नहीं किया। नहीं करने से आप जिसको भोक्ता कहते हैं वो भी अनात्मा होना पड़ेगा। तो शब्द ग्रहण नहीं करने से अगर अभोक्ता हो जाएगा तो ये आपके मत में भी समान हो गया पूर्व पक्ष कहने से। यहाँ एकदेशी कहता है टीका में अस्ति एव अतिरिक्तस्य आत्मनः संबोधन शब्द श्रवणम इति चेत् अस्ति एव अतिरिक्तस्य आत्मनः अतिरिक्त प्राण अतिरिक्त आत्मा प्राण अतिरिक्त आत्मा जो है जिसको कि काश्य राजा कह रहा है आत्मा शब्द से वो संबोधन शब्द श्रवणम अस्ति संबोधन शब्द श्रवण किया। तो इसलिए ये सिद्धांति का वाक्य नहीं होगा क्योंकि सिद्धांति कहेगा नहीं कि संबोधन शब्द श्रवण किया। ये कोई एकदेशी वहाँ अर्थात विवाद स्थल में उपस्थित वो कहता है अर्थात प्राण अतिरिक्त से आत्मनः संबोधन शब्द श्रवणम अस्ति इति चेत वो संबोधन शब्द श्रवण किया ऐसे कहें इति न चेत न इति आह पूर्व पक्ष कहता है नहीं संबोधन शब्द वो श्रवण नहीं किया न न कदाचित। आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में न कदाचिदपि बृहत्वादि शब्दे ही संबोधितः प्रतिपद्यमानो दृश्यते। बृहत् पांडरवास सोम राजा कह करके किसी भी वो काली सोया हुआ पुरुष नहीं बाकी किसी को भी संबोधन करिए कोई उसको शब्द ग्रहण नहीं करता है प्रतिपद्यमानो नहीं कदाचिदपि दृश्यते। तस्मात् इसलिए पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष कहता है कि तस्मात् तस्मात् का अर्थ टीका में तोद इष्ट आत्मनः संबोधन शब्द अप्रतिपत्तौ अपि आप जिसको आत्मा कहते हैं वो भी तो संबोधन शब्द का ग्रहण नहीं किया। नहीं करने से भोक्तृत्व अंगीकार आप उसको भोक्ता कहते हैं शब्द श्रवण नहीं किया फिर भी आप उसको भोक्ता कहते हैं अर्थात शब्द श्रवण नहीं करने से अभोक्ता होगा ये तर्क अभी रहेगा नहीं रहेगा। तो दिष्ट आत्मनः संबोधन शब्द अप्रतिपत्तौ अपि भोक्तृत्व अंगीकारात् ये हो गया तस्मात् का अर्थभाष्य में तस्मात् अकारणम अभोक्तृत्वे संबोधन अप्रतिपत्तिरिति चेत् यह का इसका अन्वय हो जाएगा तस्मात् अभोक्तृत्वे संबोधन अप्रतिपत्तिर अकारणम ये वाक्य हो जाएगा। इसलिए अभोक्तृत्व अर्थात भोक्ता नहीं है इसमें संबोधन का ग्रहण नहीं किया ये कारण हो जाएगा ये नहीं होगा। क्यों आप जिसको आत्मा कहते हैं वो भी संबोधन का ग्रहण नहीं किया किंतु भोक्ता है इसलिए व्यभिचार हो रहा है। अच्छा टीका में अभोक्तृत्व प्राणस्य इति शेष, भाष्य में जो है तस्माद अकारणम अभोक्तृत्व प्राणस्य, प्राण अभोक्ता है ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? अभोक्ता के लिए आप हेतु देते हैं संबोधन अप्रतिपत्ति, ये तो आपका आत्मा में भी तो है, वो भी तो संबोधन का अप्रतिपत्ति ग्रहण नहीं किया, तो फिर संबोधन ग्रहण नहीं करने से अभोक्ता हो जाएगा प्राण, ये कैसे होगा? इति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांति अभी एक समाधान यहाँ दे रहा है टीका में, यथा जैसे हस्तः पादो अंगुलिर इत्यादि नामोक्तौ मैत्रो न उत्तिष्ठति। अभी मैत्र सोया है और बुलाएंगे उसको, हे हस्त, हे पाद, हे अंगुलिर, ये सब नाम कथन करने पर, बुलाने पर वो मैत्रो न उत्तिष्ठति, क्यों नहीं उठेगा? कहते हैं सर्वदेह अभिमानित्वेन तन्मात्र अनभिमानित्वाद, यहाँ तक हो गया ये दृष्टांत। वो मैत्र जो हुआ वो सर्वदेह में अभिमान करता है, करने से तन्मात्र, तन्मात्र अवयव मात्र, अवयव मात्र में अनभिमानत्वात्, अवयव मात्र में अभिमान नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो वो फिर अभी जगेगा नहीं, अनभिमानत्वात्, ये दृष्टांत हो गया। एवं काश्य इष्ट आत्मनः, जो कि वो चैतन्य को साक्षी को कहता है, सर्व कार्यकरण अभिमानित्वात्, चिदाभास के माध्यम से सर्व कार्यकरण अभिमानित्वात्, अंगुले स्थानीय प्राण मात्रे तद अभावात्, अंगुले स्थानीय अवयव स्थानीय प्राण मात्रे तद अभावात, तद अभिमान अभावात्, केवल प्राण में उसको अभिमान नहीं रहा, अर्थात काश्य राजा जिसको आत्मा कहता है वो पूरा कार्यकरण सब आत्मा, अर्थात यहाँ चिदाभास विशिष्ट होकर के जीव, वो जीव पूरा शरीर में अभिमान करता है तो केवल प्राण में अभिमान नहीं करता, नहीं करने से तन्नाम अग्रहणम, तो इसलिए प्राण नाम से बुलाए जाने से वो ग्रहण नहीं का, न तो अचेतनत्वात् इति परिहरते। सिद्धांति यहाँ एक अर्थात एक मध्यवर्ती समाधान जैसा दे देता है, तो यह हम जिसको भोक्ता कहते हैं वो अचेतन है ये बात नहीं है, किंतु समग्र देह में तादात्म्य करता अर्थात तो अभिमान करता है, एक अंश का नाम लेने से वो ग्रहण नहीं किया, इति परिहरति। भाष्य में सिद्धांती उत्तर देता है, न तद्वत स्थावन मात्र अभिमान अनुपपत्ते है, तद्वत, तद्वत एक नंबर टिप्पणी दे दिया, कार्यकरण संघातवत, पूरा कार्यकरण संघात में अभिमान करता है, प्राण अतिरिक्त आत्मनः प्राण मात्र अभिमानित्व अनुपपत्ते, प्राण से अतिरिक्त जो राजा का अभिमत आत्मा है वो प्राण मात्र में अभिमान नहीं करता, नहीं करने से प्राण का नाम लेकर के बुलाने से वो ग्रहण नहीं किया। भाष्य में तद्वतस, तद्वतस अर्थात समग्र कार्यकरण संघात में अभिमानवत, तावन मात्र अर्थात तावन का अर्थ प्राण, प्राण मात्र अभिमान अनुपपत्ते है, प्राण मात्र में वो अभिमान नहीं करता। टीका में तदेव स्फुटयति, ये संग्रह वाक्य हो गया, तद्वत स्थावन मात्र अभिमान अनुपपत्ते है, समग्र कार्यकरण संघात में अभिमान करने वाला प्राण मात्र में अभिमान नहीं करता है, इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। यस्य प्राण व्यतिरिक्तो भोक्ता, यस्य यस्य अर्थात यस्य मते अर्थात राज्य मते, राजा का मत में दो नंबर टिप्पणी क्या दिए, मम मते, अच्छा है सिद्धांति अभी कह रहा है, तो मम मते प्राण व्यतिरिक्तो भोक्ता, सिद्धांति कह रहा है कि प्राण भोक्ता नहीं है, प्राण व्यतिरिक्तो भोक्ता, स प्राणादि करणवान, प्राण इत्यादि उसका करण हो जाएंगे, प्राणादि करणवान स प्राणी, तो वो प्राण नहीं है, वो प्राणी हो गया। तस्य न प्राण देवता मात्रे अभिमान, वो केवल प्राण देवता मात्र में अभिमान नहीं करता है, क्योंकि वो तो प्राण का स्वामी है, प्राणी हो गया, न प्राण देवता मात्रे अभिमान। यथा हस्ते, जैसा चैत्र का हस्त में मैं हस्त हूँ इस प्रकार की अभिमान नहीं है। टीका में प्राण मात्रे प्राणादिकरणवतो अभिमाना भावे फलितम आह। प्राण मात्र में प्राणादिकरणवत, प्राणादि हो गए करण, तद्वान अर्थात ये जो जीव, तो प्राणादिकरण वाले का प्राण मात्र में अभिमान अभावे नहीं करता है, एक अवयव में अभिमान नहीं करता है, नहीं करने से फलितम आह। तात्पर्य क्या हुआ, सिद्धांति कहता है तस्मात् प्राण नाम संबोधने कृत्स्नाभिमानिनो, आकार छूट गया, नया पुस्तक में कृत्स्नाभिमानिनो, पुराना पुस्तक में तो है ठीक, कृत्स्नाभिमानिनो है तो कृत्स्ना करना है क्योंकि कृत्स्न अभिमानी करना है, तो कृत्स्नाभिमानिनो। प्राण नाम संबोधन का प्राण नाम से संबोधन करने से कृत्स्न में जो अभिमान करता है युक्त एव अप्रतिपत्ति, तो उसको ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो तो समग्र में अभिमान करता है, तो एक अवयव का नाम लेने से उसको ज्ञान नहीं होगा, वो अर्थात ग्रहण नहीं करेगा। चार नंबर टिप्पणी कहाँ है, तस्मात्, तस्मात् अर्थात संघातवत एक देश मात्र अनभिमानित्वात्, ठीक है, संघातवत संघात मात्र अनभिमान, वहाँ भी आकार नहीं है, वो भी चाहिए क्योंकि जो संघात वाला होगा वो एक देश मात्र में अभिमान नहीं करेगा, अनभिमानत्वात् होना चाहिए वहाँ भी, यहाँ तो ठीक है इसमें। भाष्य में देख रहे थे तस्मात् प्राण नाम संबोधने कृष्ण में जो अभिमान करता है युक्ता एव अप्रतिपत्ति, वो शब्द ग्रहण नहीं करना, ये बात है ठीक है। ठीक है, मैं प्राण मात तस्मात्, हाँ आगे चंद्रस्यापि प्राणैक देशत्वात् तन्नामभिः संबोधने कृत्स्नाभिमानी स न उत्तिष्ठति। अभी पूर्वपक्ष शंका लाएगा कि बृहन पांडरवास ये कहने से प्राण को लिया, प्राण एक अंश हो गया, किंतु आगे सोम राजन ये है, तो सिद्धांत कहते हैं सोमस्यापि, ये जो सोम है वो भी प्राण का एक देश है, सोम अर्थात चंद्र, चंद्रस्यापि दे दिया ना मंत्र में है सोम, तो उसका अर्थ कहते हैं चंद्र, चंद्रस्यापि प्राणैक देशत्वात् प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, चंद्र भी हिरण्यगर्भ का एक अंश है, समष्टि का एक देशत्वात् तन्नाम भी ही संबोधने, अभी सोम 13 नंबर टिप्पणी तन्नाम भी ही सोम नाम भी चंद्र नाम भी, चंद्र अर्थात ये सोम दे दिया, तन्नाम भी ही संबोधने कृत्स्नाभिमानी स, स अर्थात कार्यकरण संघात में अभिमान करने वाला न उत्तिष्ठति न गृह्णाति शब्दम। अभी पूर्व पक्ष कहता है अत्र अत्रापि अंगुल्यादि दृष्टांत उपपत्तेर, अर्थात अत्रापि 13 नंबर टिप्पणी प्राणे अपि क्योंकि आप कह देते हैं कि यह जो संपूर्ण देह में अभिमान करने वाला है वो केवल प्राण में अभिमान नहीं करेगा, जैसे मैत्र अंगुली में मैं अंगुली हूँ इस प्रकार की नहीं मानता है, संपूर्ण शरीर में अभिमान करता है, तो प्राण का क्षेत्र में भी तो ऐसे ही हो जाएगा, अर्थात तो प्राण भी संपूर्ण है, उसका एक अवयव लेकर के ये शब्द कहा जाता है, पूर्व पक्ष का ये तात्पर्य है, अर्थात तो प्राणे अपि अंगुल्यादि दृष्टांत उपपत्तेर, अर्थात आप जो सब शब्द लेकर के उच्चारण किए ये प्राण का शब्द नहीं हुआ, ये भी प्राण का अवयव हो गया सब, तो होने से दृष्टांत उपपत्तेर, क्योंकि आप जो सोम कहते हैं चंद्र ये तो हिरण्यगर्भ का एक अंश है, आदित्य कहते हैं ये हिरण्यगर्भ का एक अंश है, तो यहाँ भी अंशी है प्राण, अंश का सब नाम लिया गया, तो इसलिए वो भी ग्रहण नहीं करेगा, पूर्व पक्ष कहते हैं अत्रापि अंगुल्यादि दृष्टांत उपपत्तेरिति, अर्थात प्राण को लेने पर भी यही दृष्टांत बराबर हो जाएगा इति आशंक्य आह। भाष्य में न तो प्राणस्य साधारण नाम संयोगे, साधारण नाम संयोगे छः नंबर टिप्पणी दे दिया, अप्रतिपत्तिर युक्ता न तो प्राणस्य, प्राणस्य अर्थात हिरण्यगर्भस्य साधारण नाम संयोगे, अभी जो नाम लिया गया बृहन पांडरवास सोम राजन ये हिरण्यगर्भ का साधारण नाम है, साधारण नाम अर्थात ये भी हिरण्यगर्भ का ही नाम है, क्योंकि प्राण का नाम प्राण हिरण्यगर्भ, इसलिए प्राण का ही ये नाम लिया गया अर्थात हिरण्यगर्भ का, अर्थात ये तो समष्टि का ही नाम ले लिया गया। तो प्राणस्य साधारण नाम संयोगे अप्रतिपत्तिर नहीं उक्ता, साधारण नाम कह दिया गया अर्थात व्यक्ति सोया था उसका नाम मान लीजिए देवदत्त है, तो उसको जाकर के बुलाना चाहिए देवदत्त उठिए, इस प्रकार की कहने से अर्थात वो देवदत्त उसका असाधारण नाम हो जाएगा, क्योंकि वो देवदत्तत्व वो अन्य शरीर में नहीं है, किंतु ये जो आप बृहन पांडरवास सोम राजन कह दिए तो ये तो अर्थात सभी शरीर में ये होने वाला है, तो इसलिए सिद्धांत फिर भी कहता है कि प्राणस्य साधारण नाम संयोग होने पर भी अप्रतिपत्तिर न युक्ता, अर्थात तो सभी शरीर में होने वाला वो नाम हो जाएगा, होने पर भी उसको ग्रहण होना चाहिए था। जैसे देवदत्त एक ही शरीर में अभिमान करता है, किंतु यह जो प्राण हिरण्यगर्भ कहते हैं वो तो एक ही शरीर में अभिमान नहीं करता है, पूर्व पक्ष ये दोष ला रहा है। आप कह दिए कि जीव संपूर्ण में मतलब ये अभिमान करता है तो प्राण एक अंश हो गया, चैतन्य सर्वत्र है तो उसका एक अंश हो गया ये प्राण, अगर अर्थात समष्टि दृष्टि से लेंगे चैतन्य व्यापक आत्मा जिसको राजा कहता है, और वो व्यापक का एक अंश हो जाएगा प्राण जो कि हिरण्यगर्भ है। व्यष्टि में आ जाएंगे कार्यकरण संघात में तादात्म्य करने वाले जीव, उसका एक अंश हो गया प्राण शरीर में होने वाला प्राण, और अब प्राण को बुलाते हैं तो जीव नहीं आएगा, अर्थात अथवा हिरण्यगर्भ को बुलाते हैं तो चैतन्य ग्रहण नहीं करेगा। अभी पूर्व पक्ष भी कह रहा था कि तो ठीक है इसी प्रकार की जो ये प्राण है, प्राण का भी तो एक अवयव है ये सब बृहन पांडरवास ये सब, तो सिद्धांत कहता है कि ये जो बृहन पांडरवास इत्यादि ये सब कहा गया ये प्राण का अवयव नहीं है, ये कृष्ण प्राण है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा अगर कृष्ण प्राण है तो फिर ये सभी शरीर में रहेगा, आप एक जगह में जाकर के बुला रहे हैं वो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत उसके लिए उत्तर देता है प्राण का साधारण नाम लेकर के बुलाने पर भी, साधारण नाम अर्थात सभी शरीर में रहेगा, वो नाम से बुलाने पर भी अप्रतिपत्तिर नहीं उगता, वो सुनना चाहिए। कैसे जो सर्वत्र रहेगा एक देश में कैसे उसका ग्रहण करेगा, सिद्धांत कहेगा कि जैसे गोत्व सभी गो में रहेगा और प्रत्येक गो में पूर्णतया रहेगा ना अंश में रहेगा, इसी प्रकार की यह हिरण्यगर्भ सर्वत्र विद्यमान होने पर भी, जैसे कहते हैं बुद्धि हिरण्यगर्भ का व्यष्टि हो गया बुद्धि, समष्टि बुद्धि प्रत्येक बुद्धि में भी पूर्णतया रहेगा, अर्थात ये बुद्धि नहीं मानती है कि अर्थात मैं कोई अर्थात व्यष्टि हो गया, ये शास्त्र पढ़ने से मानेगा, नहीं तो मानेगा तो मैं इतना ही हूँ, इसी प्रकार के अर्थात वो अर्थात मेरा एक समष्टि है मैं इसका व्यष्टि हूँ, इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि इतना बुद्धि ये तो इतना बुद्धि है तो मेरा है, अर्थात मेरा एक समष्टि है मैं उसका व्यष्टि हूँ, इस प्रकार की कहीं नहीं मानता है। नहीं सुनेगा किंतु अभी सिद्धांत जो गोत्व दृष्टांत देता है इसमें अवयवी अवयव भाव रहा क्या, नहीं रहा, अर्थात सिद्धांत कहता है कि जो अवयवी है वो प्रत्येक में पूर्णतया विद्यमान है, गोत्व प्रत्येक गो में पूर्णतया विद्यमान है, तो सिद्धांत ये तर्क दे रहा है न तो प्राणस्य साधारण नाम संयोगे अप्रतिपत्तिर युक्ता, अर्थात देवदत्त बोल करके नाम नहीं लेकर के प्राण का नाम लिया, वो प्राण समष्टि होने से सभी देवदत्त चैत्र मैत्र सर्वत्र रहना चाहिए, फिर भी देवदत्त में भी ये प्राण पूर्णतया विद्यमान है। अगर देवदत्त में प्राण का एक अवयव रहेगा फिर प्राण का नाम लेने से वो ग्रहण नहीं करेगा, किंतु देवदत्त में भी प्राण पूर्णतया विद्यमान है। जैसे खंड गो में भी गो तो पूर्णतया विद्यमान है, ये सिद्धांति तर्क देता है। प्राणस्य अच्छा इसमें हाइफेन भी दिया है, टिप्पणी किया दे प्राण से असाधारण नाम संयोग। अच्छा अच्छा असाधारण होना ठीक है, अर्थात तो प्राण को, क्योंकि तर्क क्या चल रहा था कि सिद्धांत कह दिया कि संपूर्ण में तादात्म्य करने वाले को एक अवयव लेकर के अगर बुलाएंगे तो नहीं उठेगा, तो इसी प्रकार की प्राण का असाधारण नाम ले लेंगे अर्थात एक एक अवयव को ले लेंगे तो वो भी उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अवयव का नाम लेने से अवयवी ग्रहण नहीं करेगा, ये सिद्धांत कह दिया। पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है, तो अभी अवयव का नाम लेने से अवयवी भी अर्थात ग्रहण नहीं करेगा, अवयवी कौन है, असाधारण नाम, असाधारण नाम लेने से वो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिद्धांत किंतु कहता है कि असाधारण नाम लेने से भी ग्रहण करेगा, अर्थात खंड कहने से भी गोत्व उसमें आ जाएगा। असाधारण नाम हो गया व्यष्टि, व्यष्टि नाम लेने से भी समष्टि यहाँ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक समष्टि प्रत्येक में पूर्णतया विद्यमान है। प्राण से असाधारण देख लेंगे थोड़ा इसको, न तो प्राणस्य असाधारण, हाँ ठीक है ये गलती हो गई। हाइफेन तो रह गया किंतु पूर्व पक्ष का जो शंका था, यहाँ भी आप अगर अवयव का नाम लेंगे तो अवयवी नहीं आना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि तो प्राण अवयवी होने पर भी प्रत्येक अवयव में पूर्णतया विद्यमान है, तो होने से इसलिए वो तो ग्रहण करेगा। ठीक है, आगे टीका में इसको सिद्धांत दृष्टांत देता है। गोत्वत तस्य तस्य प्राणस्य सर्व वस्तुषु, सर्व वस्तुषु अर्थात सभी प्राणियों में, समाप्तेर समाप्तेर अर्थात व्याप्ते, अर्थात जैसे गोत्व सकल गो में पूर्णतया व्याप्त है, इसी प्रकार की प्राण भी सारे वस्तु में व्याप्त है, होने से अहमिति सर्वत्र अभिमान संभवात, अर्थात वही हिरण्यगर्भ ही प्रत्येक प्राणी में अहम कह रहा है। चंद्र नाम उक्तौ अपि न अप्रतिपत्तिर युक्ता, चंद्र अर्थात किसी एक अवयव का नाम लेने पर भी उसको शब्द ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक अवयव में वो पूर्णतया विद्यमान है। ठीक है, यहाँ अर्थात सिद्धांत कह दिया कि ग्रहण नहीं किया जो वास्तव भोक्ता होता है, क्यों, ये संपूर्ण कार्यकरण संघात में अभिमान करता है और आप एक अवयव का नाम लिए इसलिए ग्रहण नहीं किया। तो पूर्व पक्ष कहे कि प्राण में भी वही हो जाएगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि प्राण किंतु प्रत्येक अवयव में भी पूर्णतया विद्यमान है, इसलिए उसको तो ग्रहण करना चाहिए था। ठीक है, हमें तो अभी प्राण प्रत्येक अवयव में पूर्णतया विद्यमान हो गया, ये चैतन्य प्रत्येक अवयव में क्यों पूर्णतया विद्यमान नहीं रहेगा, पूर्व पक्ष ये शंका ला रहे हैं। टीका में आगे प्राणवत चिदात्मनोपि पूर्णतया सर्वात्मा भीमान सिद्धेर बोधा बोधो तुल्यो इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्ष जो मतलब सिद्धांति जो दोष दे रहा है पूर्व पक्ष, अभी इसको कहते हैं जात्युत्तर, आपको भी तो वही दोष लगेगा। प्राणवत चिदात्मनोपि पूर्णतया सर्वात्म अभिमान सिद्धे, प्रत्येक में अवयव में वो भी पूर्णतया विद्यमान होगा, होने से बोध अबोध तुल्य उभयो हो, उभय पक्ष में बोध अबोध तुल्य हो जाएगा इति आशंक्य। भाष्य में इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है, देवतात्मत्व अनभिमानाच आत्मनः। देवतात्म सात नंबर टिप्पणी, प्राण देवतात्मत्व, प्राण देवता रूपेण अनभिमान करता है, अनभिमानाच कस्य आत्मनः, आठ नंबर टिप्पणी, आत्मनः चितः। तो अर्थात प्राण का नाम लेने से चैतन्य उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्यों? चैतन्य प्राणात्मकत्वेन अभिमान करता नहीं। पूर्व पक्ष कह दिया था कि चैतन्य का भी एक अंश हो जाएगा प्राण, प्राण का नाम लेने से, और चैतन्य प्राण में पूर्णतया विद्यमान रहेगा, प्राण का नाम लेने से भी चैतन्य ग्रहण करना चाहिए था। सिद्धांत कहता है कि ये जो चैतन्य है वो प्राण के साथ तादात्म्य करता ही नहीं है, देवतात्मत्व अनभिमानात्, देवता प्राण देवता उसमें अभिमान करता ही नहीं। टीका में, विशिष्टस्य आत्मनो देवतायाम आत्मनो आत्मत्व अभिमान अभावात्, इतरस्य च कूटस्थ ज्ञप्ति मात्रत्वेन तद अयो तद अयोगात न तुल्यता इत्यर्थः। पूर्व पक्ष का कहना है विशिष्ट आत्मा अर्थात ये जो प्राण का जो सब नाना रूप हो गए, सिद्धांति का कहना है कूटस्थ आत्मा। अभी विशिष्टस्य आत्मनः, विशिष्ट आत्मा अर्थात संघात विशिष्ट आत्मा, ये सब हो गए जीव, तो आत्मनो विशिष्टस्य आत्मनः, सत्रह नंबर टिप्पणी, संघात विशिष्ट आत्मा जीव, संघात आत्म अभिमानी आत्मा, आत्मा जीव जीव, तो देवतायाम आत्मत्व अभिमान अभावात्। देवतायाम अठारह नंबर टिप्पणी दे दिया, प्राण देवतायाम ये जो संघात आत्मा जीव हुआ वो प्राण देवता में अभिमान नहीं करता, अर्थात मैं प्राण हूँ इस प्रकार की वो भोक्ता नहीं मानता है, अभिमान अभावात्। और इतरस्य च कूटस्थस्य, इतर अर्थात जो कूटस्थ इतरस्य, उन्नीस नंबर टिप्पणी, स एव आत्मा मुख्य न अन्यो अस्ति इति आशंक्य आह। यही जो विशिष्ट आत्मा हो गया जीव, यही मुख्य है, अन्य कुछ और आत्मा है नहीं, अर्थात अजात शत्रु राजा का मत में जिसको आत्मा बोल करके कहा जाता है, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ऐसा कोई और अन्य नहीं है, जो आप विशिष्ट आत्मा कह दिए और कह दिए कि ये विशिष्ट आत्मा प्राण में अभिमान नहीं करता है, इसको छोड़ करके अन्य कोई आत्मा है ही नहीं, जो जिसको आप भोक्ता कहेंगे ऐसा कोई है ही नहीं, अर्थात यही विशिष्ट आत्मा यही एकमात्र भोक्ता है, पूर्व पक्ष का तात्पर्य। स एव आत्मा मुख्य, स एव अर्थात विशिष्ट संघात में अभिमान करने वाला जीव, स का अर्थ यहाँ जीव, जो सत्रह नंबर टिप्पणी में दे दिया था ना, संघात अभिमानी न जीव प्राणी वही, स एव आत्मा मुख्य न अन्यो अस्ति इति आशंक्य आह। इतरस्य अर्थात संघात साक्षिण, एक संघात विशिष्ट हुआ और एक संघात साक्षी हुआ, तो ये जो संघात साक्षिण, तो वास्तविक ये संघात का जो साक्षी है यही यहाँ भोक्ता शब्द से राजा कहना चाहता है, क्योंकि उसी का ही ज्ञान करवाना तात्पर्य है, तो विशिष्ट का ज्ञान करवाना ये तो व्यर्थ है। जलस्थादित्यान मुखादित्यवत, जलस्थ आदित्याद मुख्य आदित्यवत, जैसे जलस्थ आदित्य हो गया संघात में अभिमान करने वाला चिदाभास विशिष्ट होकर के, उससे जो मुख्य आदित्य होता है आकाशस्थ वो जैसे भिन्न है, इसी प्रकार के चैतन्य आभासात कूटस्थ बोधो अन्य अस्ति। ये जो देह में संघात में अभिमान करने वाला वो हो गया चिदाभास, तो उससे कूटस्थ बोधो अन्य अस्ति। जा विशिष्टस्य आत्मनो देवतायाम आत्मत्व अभिमान अभावात्। विशिष्ट आत्मा अर्थात जीव अर्थात जो चिदाभास, तो वो प्राण में अभिमान नहीं करता है। और इतरस्य च, इतरस्य अर्थात जो कूटस्थ, कूटस्थ ज्ञप्ति मात्रत्व न तद अयोगात, तत्पद में ये तत्शब्द का अर्थ विष्णव टिप्पणी अभिमान अयोगात, अर्थात ये प्राण में अभी कोई भी अभिमान नहीं किया, अर्थात विशिष्ट आत्मा भी नहीं किया और कूटस्थ आत्मा वो भी नहीं किया, इसलिए प्राण का नाम लेने से दोनों कोई भी उत्तर नहीं दिए। तद अयोगात न तुल्यता, इसलिए दोनों में तुल्यता नहीं हुआ। पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता था कि दोनों ही तो ग्रहण नहीं किए, दोनों ग्रहण नहीं करने से ये कारण समान हो जाना चाहिए। सिद्धांत कह दिया अवयवी अवयव, पूर्व पक्ष का ये आपका मत में भी समान हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि दोनों ग्रहण नहीं किए उसका ये अर्थात तात्पर्य अलग हो गया। चिदाभास विशिष्ट जो है वो ग्रहण क्यों नहीं किया, तो कहेंगे कि वो उसमें अभिमान प्राण में ऐसा मानता नहीं, और जो कूटस्थ साक्षी है वो तो अभिमान करता ही नहीं है। तो हेतु अलग हुआ, ग्रहण नहीं किए कार्य समान हो गया, किंतु हेतु दोनों में अलग अलग रहा। भाष्य में वही अर्थात यह संघ्या संघात में अभिमान जो करता है वो जानता है कि बचपन से मेरा नाम देवदत्त, तो उठेगा अर्थात, इसलिए हम धीरे बुलाने से उठता नहीं, बहुत जोर बुलाने से उठेगा और ग्रहण करेगा। आगे भाष्य में स्व नाम प्रयोगे, टीका में आगे प्रतीका आ गया स्व नाम, अच्छा तुल्यता इत्यर्थ आगे टीका में है। प्रकारांतरेण प्राणस्य अभोक्तृत्वं वारयन् आशंकते, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत कहता है कि प्राण ग्रहण नहीं किया इसलिए जड़ होगा, पूर्व पक्ष अभी कहता है कि प्राण जो शब्द ग्रहण नहीं किया स्वामी जी, एक पाठ चल रहा है बृहदारण्य के साथ, मैं थोड़ा आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है स्वामी जी, ओम। आगे भाष्य में, हाँ ना टीका में, अभी पूर्व पक्ष प्राण अभोक्ता है उसका कारण भिन्न है, प्रकारांतरेण प्राणस्य अभोक्तृत्वं बारयन् बारण करता हुआ आशंकते, शंका करता है। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में भाष्य में स्व नाम प्रयोगे अपि अप्रतिपत्ति दर्शनात्, अपना नाम प्रयोग करने पर भी कभी देवदत्त सोया है होने पर भी, देवदत्त नाम से बुलाने पर भी कभी अयुक्तम ग्रहण नहीं करता, अयुक्तम इति चेत सो नाम अर्थात विशेष नाम, सामान्य नाम नहीं अभी जो असाधारण नाम कहने पर भी, इति चेत टीका में अयुक्तम प्राण इतरस्य भोक्तृत्वम इति शेष, अर्थात प्राण का नाम लेने से वो बुलाए उठा नहीं, इसलिए प्राण से अन्य भोक्ता होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि कभी ऐसा भी होता है कि उसका नाम लेने पर भी वो उठता नहीं, इसलिए वही वहाँ भोक्ता है, प्राण का नाम लिया गया फिर भी प्राण श्रवण नहीं किया फिर भी वो भोक्ता होगा, देवदत्त का नाम लेने से कभी वो उठता नहीं भी, ऐसा भी होता है। पूर्व पक्ष ये कहा तदेव विवृणति, पूर्व पक्ष अभी अपना बात का विवरण करता है भाष्य में। सुषुप्तस्य यल्लौकिकं देवदत्तादि नाम तेनापि संबोध्यमानः कदाचित् न प्रतिपद्यते सुषुप्तस् तथा भोक्ता अपि सन् प्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत्। सुषुप्तस्य यत् लौकिकं देवदत्तादि नाम, सुषुप्त जो देवदत्त है उसका लौकिक नाम हो गया, तेनापि संबोध्यमानः बुलाने पर भी कदाचित् कभी ऐसा होता है कि न प्रतिपद्यते सुषुप्त सोया हुआ था, तथा भोक्ता अपि सन् प्राण, प्राण भोक्ता होने पर भी न प्रतिपद्यते इति चेत, ऐसा कहेंगे तो सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है। विशेषम दर्शयन उत्तरम आह, पांच नंबर टिप्पणी। विशेष अर्थात प्राण, पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्राण को भोक्ता, सिद्धांति आत्मा को भोक्ता कहता है, ये दोनों का बीच में विशेष को दिखाते हुए सिद्धांति उत्तर देता है। न भाष्य में न आत्म प्राणयो हो सुप्ता सुप्तत्व विशेष उपपत्ते है, ये संग्रह वाक्य हो गया। आत्मा और प्राण, इसमें सुप्त और असुप्तत्व, ये विशेष सुप्त अवस्था में असुप्त अवस्था में, मतलब सुप्त अवस्था असुप्त अवस्था, ये विशेष उपपत्ते, ये समान नहीं है, तो ये विशेष होगा। आगे टीका में, काश्य अभीष्ट आत्मनः सुप्तत्व विशेष प्रयुक्तम फलम आह। काश्य अभिमत आत्मा, इसका सुप्त अवस्था में विशेष हो जाता है, विशेष होने से तत्प्रयुक्त फल कहते हैं। क्योंकि किंतु गार्गी अभिमत जो आत्मा है वो प्राण है, वो प्राण तो वो तो सुसुप्ति में भी ऐसे ही चलता रहता है। तभी राजा जो जिसको आत्मा कहता है वो सुसुप्ति अवस्था में उसमें विशेष आ जाएगा। भाष्य में सुप्तत्वात् प्राणग्रस्ततया उपरतकरण आत्मा स्वनाम प्रयुज्यमानमपि न प्रतिपद्यते। यह सुप्तत्वात् सो गया होने से प्राणग्रस्ततया उपकरण आत्मा, प्राणग्रस्ततया प्राण ग्रस्त अर्थात प्राण के अधीन सब उपकरण बुद्धि इत्यादि, ये सुप्ति अवस्था में बुद्धि रहेगी नहीं रहेगी, प्राण में अधीन हो गया, प्राण में लीन हो गया, अर्थात सुसुप्ति में प्राण चलती है तो प्राण में लीन हो गया, अविद्या में लीन हुआ कहते हैं। होने से अभी बुद्धि अगर लीन हो गई तो चिदाभास अभी अभी बुद्धि में नहीं हो पाएगा, और ये जो देवदत्त नाम ये चिदाभास बुद्धि विशिष्ट चिदाभास का है, अभी वही नहीं रहा, तो नहीं रहने से कहने से उपरतकरण प्राणग्रस्ततया उपरतकरण आत्मा, तो उसका जो करण था बुद्धि अभी वो उपरत हो गया होने से आत्मा स्वनाम प्रयुज्यमानम अपि न प्रतिपद्यते। अपना नाम अभी देवदत्त नाम लिया जाने पर भी वो ग्रहण नहीं करता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है प्राणस्यापि संहृतकरणत्वात् स्वनाम अग्रहणम्। आत्मा अभी उसका उपरतकरण हो गया इसलिए नाम ग्रहण नहीं किया। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण भी संहृतकरण हो गया, वो भी तो सुसुप्ति में संहृतकरणत्वात्, संहृतकरण छः नंबर टिप्पणी, न तो अभोक्तृत्वात्। अच्छा सिद्धांत क्या कहता है, प्राण अभोक्ता है इसलिए ग्रहण नहीं किया। पूर्व पक्ष कहता है प्राण भी संहृतकरण हो गया, जैसे आपका आत्मा उपहृत उपरतकरण हो गया इसलिए ग्रहण नहीं किया। पूर्व पक्ष कहता है प्राण भी उपरतकरण हो गया इसलिए वो भी ग्रहण नहीं किया, तो स्वनाम अग्रहणम इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि तस्य असुप्त असुप्तत्व तस्य असुप्तत्व कृतम कार्यम कथयति। सुसुप्ति अवस्था में प्राण सो नहीं जाता है, वो तो असुप्त है, उसका कार्य कहते हैं भाष्य में। न तो तद असुप्तस्य प्राणस्य भोक्तृत्वम उपरतकरणत्वम संबोधन अग्रहणम वा युक्तम। न तो तद असुप्तस्य प्राणस्य, असुप्तस्य प्राणस्य भोक्तृत्वम तद उपरतकरणत्वम संबोधन अग्रहणम वा युक्तम। प्राण से अभोक्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, क्या चीज न तो प्राण, हाँ सब सप्तमी है न, कहाँ अभोक्तृत्व है वो तो सप्तमी है न, तो अर्थात असुप्त से प्राण से भोक्तृत्व उपरतकरणत्व संबोधन अग्रहण वा न तो युक्तम, तो ये हो जाएगा असुप्तस्य प्राणस्य भोक्तृत्वे। प्राण को अगर भोक्ता मानेंगे तो सुसुप्ति में वो असुप्त है, तो होने से असुप्तस्य उपरतकरणत्वं संबोधन अग्रहणम वा न युक्तम, क्योंकि अगर वो भोक्ता है और असुप्त है, असुप्त है तो उपरतकरण नहीं होगा, और भोक्ता है तो फिर संबोधन अग्रहणम ये भी नहीं होगा। तो प्राणस्य भोक्तृत्व और असुप्तत्व दो हेतु हो गया। भोक्तृत्व होने से संबोधन अग्रहणम नहीं घटेगा और असुप्त होने से उसका उपरतकरणत्व नहीं घटेगा, ये दोनों चीज़ नहीं होंगे। तो अन्वय हो जाएगा असुप्तस्य प्राणस्य भोक्तृत्व तद उपरतकरणत्व संबोधन अग्रहणम वा न तु युक्तम, ये दोनों संभव नहीं होगा। टीका में नहीं कर्ण स्वामिनी व्याप्रियमाणे, कर्ण का स्वामी हो गया प्राण और वो व्यापार करता है सुसुप्ति में, व्याप्रियमाणे कर्ण उपरम संभवती। अगर प्राण को भोक्ता मानेंगे, कर्ण का स्वामी प्राण को मानेंगे, तब जो स्वामी व्याप्रियमाण व्यापार करता है ये सब कर्ण का उपरम न संभवती। अगर स्वामी विद्यमान है तो जो वृत्तियों को भी रहना पड़ेगा। तस्य च प्राणस्य अनुपरतकरणस्य स्वनाम अग्रहणम अयुक्तम, इसलिए प्राण जो कि अनुपरतकरण हुआ, क्यों कहते हैं स्वयं व्यापारवान है तो होने से स्वयं व्यापारवान है तो कर्ण भी रहेंगे, कर्ण रहने से स्वनाम ग्रहण होना चाहिए, तो जो स्वनाम अग्रहणम अयुक्तम इसलिए प्राण भोक्ता नहीं है, सिद्धांत सिद्ध करता है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।